یک شاخ گل، برنامه شماره 164. روزی ای دوست ز کوی تو گذر خواهم کرد، روزی ای دوست ز کوی تو گذر خواهم کرد، بر رخ ماه تو دزدیده نظر خواهم کرد. روز و شب بر سر سودای تو خواهم جنگید، همه آفاق پر از فتنه و شر خواهم کرد. روزی ای دوست ز کوی تو گذر خواهم کرد، بر رخ ماه تو دزدیده نظر خواهم کرد. روز و شب بر سر سودای تو خواهم جنگید، همه آفاق پر از فتنه و شر خواهم کرد. باکم از تیغ زبان کس و ناکس نبود، باکم از تیغ زبان کس و ناکس نبود، پاکی عشق در این جنگ سپر خواهم کرد. باکم از تیغ زبان کس و ناکس نبود، پاکی عشق در این جنگ سپر خواهم کرد. صیقل عشق چنان لطف و صفا داده به من، صیقل عشق چنان لطف و صفا داده به من، که شدم سایه و با دوست سفر خواهم کرد. راز عشق تو به صد سوز بیان خواهم ساخت، راز عشق تو به صد سوز بیان خواهم ساخت، عشق در دیده پروین و قمر خواهم کرد. هنگامی که طفل بود و دبستانی، هر کجا شعری می‌یافت که با ذوق و سلیقه‌اش سازگار بود می‌نوشت، به خاطر می‌سپرد و از بر می‌کرد تا بدانجا که شعر در نهادش ریشه دوانید و خود اشعاری سرود و پروین تخلص نمود. تخلصش پروین شد و به پروین ریاضی مشهور. گرچه شیفته بیان سحرآسای حافظه است، ولی در شاعری پیرو روش سعدی است. سرودهایش اغلب ساده، روان و بی تکلف است. روزی که مرا ای دوست از دست رها کردی، در چشم رقیبانم انگشت نما کردی. من رشته عمر خود با لطف تو پیوستم یک موی اگر کم شد یک عمر فنا کردی. در کار من و پروین صدها گره افکندی از خم به خم زلفت هر حلقه که وا کردی. بنفشه از تو بگیری پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 164 بود که با شرکت مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ چهارگاه از بحرینی پور، ترانه از رهی معیری، نی حسن کسائی، گوینده روشنک.